पंडित जी ने अपना चश्मा ठीक किया और हर्षवर्धन की तरफ देखकर बोले, अगले सोमवार को सगाई का मुहूर्त है और उसके एक हफ्ते बाद शादी। ये सुनकर पूरी रघुवंशी फैमिली में से किसी को भी खुशी महसूस नहीं हुई। तभी पंडित जी ने कहा, क्या हुआ, आप लोग खुश नहीं है? हर्षवर्धन बोले, नहीं पंडित जी, हम बहुत खुश है, हमारे बेटे की शादी है तो धूमधाम से करेंगे। पंडित जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, फिर उन्होंने अपना सामान उठाया, हर्षवर्धन की तरफ देखकर हाथ जोड़े। हर्षवर्धन ने भी पंडित जी की तरफ देखकर हाथ जोड़े और फिर पंडित जी वहां से चले गए। उनके जाते ही रूही की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उसने युग को देखकर कहा, एक बार फिर सोच ले, उस चुड़ैल की बेटी को घर लाने से अच्छा है कि तू किसी नागिन को घर लेकर आ जा। ये सुनकर राजवीर और युग दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। युग बोला, माँ इतना क्यों डर रही हो, अच्छी है वो लड़की, यकीन नहीं आता तो देव और कृष्ण से पूछ लो। रूही ने देव और कृष्ण की तरफ देखा तो दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। रूही गुस्से में बोली, जो करना है करो, लेकिन याद रखना युग, अगर तुम्हें तकलीफ हुई तो मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, फौर पकड़कर सीधा रघुवंशी मेंशन से बाहर फेंक दूंगी। इतना कहकर रूही जाने लगी और तभी युग बोला, इसकी नौबत नहीं आएगी, यकीन मानिए, उस जलेबी को बर्फी ना बना दिया तो मेरा नाम भी युगवीर नहीं, आप ही का बेटा हूँ मैं। लेकिन रूही ने पलटकर नहीं देखा और चुपचाप सीढ़ियों से होती हुई अपने कमरे में चली गई। वहीं राजवीर ने युग को देखा तो युग बोला, प्लीज पापा, अब आप शुरू मत हो जाना, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, यकीन मानिए, कर्मा इतनी बुरी नहीं है। राजवीर ने कहा, तेरे कहने पर ही ये सब कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ तेरा दिल नहीं टूटेगा। युग बोला, बेफिक्र रहिए पापा, युगवीर का दिल नहीं टूटेगा। तभी हर्षवर्धन ने दिव्यांश को देखकर कहा, शिवाय को कॉल करो, उसे कहो सोमवार से पहले आ जाए। दिव्यांश बोला, कर दूंगा चाचू, अभी तो पूरा एक हफ्ता है। हर्षवर्धन ने कहा, हाँ लेकिन उसे कॉल करके बता तो दो। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और फोन निकालकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। दिव्यांश अपने कमरे में आया, उसने शिवाय का नंबर डायल किया। थोड़ी देर में शिवाय ने फोन रिसीव कर लिया। दिव्यांश बोला, सोमवार की सगाई है। शिवाय ने कहा, इतनी जल्दी, चाचू को मना नहीं किया? दिव्यांश ने कहा, वो किसी की सुनते हैं, बिना पूछे उन्होंने घर में पंडित जी को बुला लिया और पंडित जी ने भी दो चार बार कुंडली देखकर बोल दिया कि सोमवार को सगाई कर लो और आगे आने वाले हफ्ते में शादी। शिवाय ने कहा, यार ये सब इतनी जल्दी, तू चाचू को मना कर दे। दिव्यांश बोला, तू आ जा और मना कर दे, वो मेरी नहीं सुनते। शिवाय बोला, तो अब क्या करें? दिव्यांश ने कहा, कुछ नहीं, जो हो रहा है होने देते हैं, देखते हैं क्या होगा, वैसे भी शादी तो होनी ही थी, जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी हमारी पहली प्राथमिकता अपने बेटे को बचाना है। शिवाय बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन विराज अभी होश में नहीं आया, वीरा तो ठीक हो गई, उसे मैं होटल में ले आया हूँ। ये सुनकर कि वीरा ठीक हो गई, दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो बोला, उसने बातें की शिवांगी से मिली, वो कुछ कहा उसने उससे? हम सब याद तो है ना, उसकी याददाश्त कमजोर नहीं हो गई, वो हमें पहचान तो लेगी ना। शिवाय बोला, दिव्यांश इतना एक्साइटेड मत हो, उसे बस होश आया, वो अभी ठीक से बोलती भी नहीं, कितने साल तक कोमा में थी, शरीर में कमजोरी आ गई है, अभी तो वो खुद के सहारे से बैठती भी नहीं है, पर तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर ने कहा है वो सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा, जैसे ही विराज को होश आता है मैं दोनों को लेकर इंडिया वापस आ जाऊंगा, तब तक तू संभाल ले। दिव्यांश कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही उसके कानों में युग की आवाज गूंजी, मामू। दिव्यांश ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर एक गहरी सांस लेकर फोन पर बोला, अब ये जाएगा अपनी गरिमा को ये बताने कि सोमवार की सगाई फिक्स हो गई है। शिवाय ने हंसकर कहा, गरिमा के माँ बाप शादी करना नहीं चाहते, गरिमा इसकी शक्ल देख के राजी नहीं, और एक ये है कि अपना एक तरफा प्यार लिए गरिमा के आगे पीछे घूम रहा है, सच में इसके अंदर राजवीर का एक भी गुण नहीं, सारा का सारा रूही पर गया है। दिव्यांश बोला, हाँ मुझे भी यही लगता है, खैर बात करेगा इससे। शिवाय ने कहा, हाँ जैसे मेरे समझाने से ये समझ जाएगा, रहने दे। इतने में युग ने जल्दी से आकर दिव्यांश को पीछे से गले लगा लिया और बोला, मामू जाने दो ना, शिवाय मामू से क्या चुगली कर रहे हो। दिव्यांश ने दांत पीसते हुए कहा, शिवाय सुना तूने क्या कहा? इतना कहकर उसने फोन लाउड स्पीकर पर डाला। शिवाय बोला, युग ससुराल ज्यादा नहीं जाते, मुझे देखा है कभी रजावत हाउस जाते हुए। युग बोला, अरे मामू अभी ससुराल थोड़ी हुआ है, अभी तो गर्लफ्रेंड का घर है, जाने दीजिए ना मामू, वैसे भी आज मैंने उसे कैफे में बुलाया था, मेरी उसकी थोड़ी सी अनबन हो गई, आपकी बहू नाराज है, जाने दीजिए ना मामू। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही हंसने लगे। शिवाय बोला, नहीं जाना मतलब नहीं जाना, एक हफ्ते की बात है फिर सगाई हो जाएगी। युग ने हल्के गुस्से में कहा, क्या है मामू, जाने दीजिए ना, मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा, भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, मुझे जाना है मतलब जाना है। शिवाय बोला, दिव्यांश प्लीज लेकर जाए इसे, वरना ये ऐसी उल्टी सीधी बातें करके हमें ब्लैकमेल करता रहेगा। दिव्यांश बोला, मैं तो नहीं जाने वाला, शिवाय ने इस बार नरम लहजे में कहा। प्लीज दिव्यांश, इतना कह रहा है तो थोड़ा सा मन रख लेना बच्चे का। दिव्यांश ने हल्का सा चेहरा घुमाकर युग को देखा तो युग ने अपने हाथ जोड़ लिए और हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश बोला, अच्छा ठीक है, तुम आज सबका ख्याल रख, मैं जाता हूँ इसके साथ, दोनों मामा भांजे ने मेरा खून पी रखा है। इतना कहकर उसने फोन कट किया और गुस्से में युग को देखा, लेकिन वो रिएक्ट करता उससे पहले युग ने एक बार फिर दिव्यांश को कसकर गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ शिवाय ने फोन अपनी जेब में रखा, वो इस वक्त होटल की बालकनी में खड़ा हुआ था। कुछ सोचकर वो कमरे के अंदर आया, उसी कमरे के बराबर में एक अटैच कमरा था, शिवाय उसमें चला गया। वहाँ शिवांगी बेड पर सो रही थी, उसके पास वीरा बैठी हुई थी और आर्या उसे अपने हाथों से सूप पिला रही थी। शिवाय वीरा को हॉस्पिटल से होटल में ले आया था। वीरा को देखकर शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो वीरा के पास गया, उसने उसकी कमर के तकिए को हल्का सा ठीक किया और बोला, वीरा इंडिया चले? वीरा ने हैरानी से शिवाय को देखा और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, विराज। शिवाय ने कहा, तुम्हें इंडिया लेकर जाऊंगा तो क्या विराज को यहीं छोड़ दूंगा? नहीं ना, इतना तो यकीन है ना अपने शिवाय भैया पर? वीरा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। शिवाय बोला, विराज को भी लेकर चलेंगे। अच्छा तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है, रूही का बेटा है ना युग? वीरा ने फिर से हाँ में हल्की सी गर्दन हिलाई। शिवाय बोला, उसकी शादी होने वाली है, सोमवार को सगाई है। ये सुनकर वीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन आर्या के हाथ रुक गए। उसने गर्दन घुमाकर शिवाय को देखा तो शिवाय ने पलके झपका दी, जैसे कहना चाहता हो इस बारे में बाद में बात करेंगे। आर्या ने भी रिएक्ट नहीं किया और फिर से वीरा को सूप पिलाने लगी। थोड़ा सूप पिलाने के बाद उसने वीरा को दवाई दी और फिर उसे धीरे से बेड पर लेटा दिया और उसे कंबल से कवर किया। फिर उसके पास सिरहाने बैठकर उसके सर को सहलाने लगी। वीरा कुछ देर तक आर्या को देखती रही। एक बार फिर उसने धीरे से कहा, विराज। आर्या बोली, शिवाय ने कहा है ना कि विराज को भी साथ लेकर चलेंगे? फिक्र मत करो, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, देखो तुम्हारी बेटी बात करते करते कितनी जल्दी सो गई। वीरा ने फिर से हाँ में गर्दन हिलाई और अपनी आंख बंद कर ली और थोड़ी ही देर में वीरा भी सो गई। शिवाय ने शिवांगी को भी ब्लैंकेट से कवर कर दिया, फिर उसके बालों को छूकर उसके हाथ से मोबाइल लिया। शिवाय ने शिवांगी का मोबाइल देखा तो उसमें अभी भी अनिरुद्ध की कॉल चल रही थी। शिवाय ने फोन कान पर लगाया और बोला, बरखुरदार वो सो गई। अनिरुद्ध ने कहा, जानता हूँ अंकल, उसकी सांसों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी, उसी से सुकून आ रहा था। ये सुनकर शिवाय को हंसी आ गई। शिवाय ने हंसकर कहा, बरखुरदार इतने आशिक तो हम भी नहीं थे कि सांसों की आवाज सुनकर भी अपना दिन काट ले। ये कहकर शिवाय ने आर्या की तरफ देखा और आर्या ने हल्का सा मुस्कुराकर गर्दन हिला दी और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं अनिरुद्ध ने भी मुस्कुराकर कहा, अंकल क्यों मेरा मजाक बना रहे हो? एक तो बिना बताए मेरी तितली को अपने साथ लेकर चले गए, ऊपर से मेरा मजाक भी बना रहे हो। ये बताइए, आप मेरी तितली को लेकर कब आएंगे? शिवाय बोला, किसने कहा मैं तुम्हारी तितली को लेकर वापस आ रहा हूँ? अब थोड़ा सा तड़पो, अब तुम्हें शायद मेरी तितली की कदर हो जाए। जब देखो मेरी तितली को डांटते रहते हो और मेरी तितली तुम्हारे आगे पीछे उड़ती रहती है। अनिरुद्ध ने इस बार सीरियस होते हुए कहा, अंकल आई प्रॉमिस, तितली को कभी नहीं डांटूंगा। जो आप मुझे समझाना चाहते हैं मैं समझ गया, यकीन मानिए एक एक दिन बहुत मुश्किल से कटता है। शिवाय बोला, तो कुछ दिन और काटो, अभी तो वापस आने का कोई चांस नहीं है। अनिरुद्ध ने झूठ मूठ कर रोते हुए कहा, अंकल बस कीजिए ना, बता दीजिए ना वापस कब आएंगे। शिवाय ने कहा, बता दूंगा, फिलहाल मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। इतना कहकर शिवाय ने फोन कट कर दिया। वहीं अनिरुद्ध जो अपने बेड पर लेटा हुआ था उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन देखी और शिवांगी के नाम को चूमते हुए बोला, तितली बस एक बार आ जाओ फिर तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। वहीं शिवाय भी अपने कमरे में वापस आ गया। उसने आर्या को देखा जो बेड की चादर को ठीक कर रही थी। शिवाय ने आर्या को पीछे से बाहों में भरकर कहा, छोड़ो ना ये सब, चलो थोड़ा प्यार करते हैं। शिवाय आर्या पर अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहा था, वहीं आर्या थोड़ा सा कसमसाई, लेकिन उसके बाद शिवाय के प्यार के सामने धीरे धीरे हार मानने लगी। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, वो हल्का सा पलटी, उसने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, छोड़िए मुझे सोना है। इतना कहकर आर्या बेड की तरफ जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही शिवाय ने आर्या की कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, बदला ले रही हो? आर्या बोली, मेरी मजाल कि मैं द ग्रेट शिवाय रघुवंशी से बदला लूं? मैं उनसे बदला कैसे ले सकती हूँ, और वैसे मैं बदला क्यों लूंगी? आपने ऐसा क्या किया जो मैं बदला लूंगी? शिवाय बोला, मैं अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें टाइम नहीं देता और इसी बात की नाराजगी तुम्हारे चेहरे पर देख सकता हूँ। चलो आपने माना तो सही कि आप मुझे टाइम नहीं देते, आर्या ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा। शिवाय बोला, सही कह रहा हूँ, नाराज हो ना तुम मुझसे। आर्या बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे सच में नींद आ रही है। मैं समझती हूँ आप अगर बिजी हो तो बहाना नहीं है ये, बल्कि पूरी फैमिली को संभालते हो। मैं सच में आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मुझे नींद आ रही है। शिवा ने एक बार फिर आर्या को अपने करीब किया और अपना एक हाथ आर्या की कमर पर डालकर खुद से सटाते हुए बोला, सॉरी बोल तो रहा हूँ, तुम कहोगी तो कान पकड़ लूंगा, प्लीज मान जाओ ना। आर्या बोली, अरे मैं भी तो कह रही हूँ कि मैं बहुत थक गई हूँ। शिवा ने अपना चेहरा आर्या की गर्दन में छुपाते हुए कहा, थोड़ा सा और थक जाओगी तो क्या हो जाएगा। आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, वो बोली, शिवाय सिचुएशन तो देख लो कैसी है, विराज भैया हॉस्पिटल में है, फिरा अभी ठीक नहीं हुई और आपको रोमांस सूझ रहा है। शिवाय बोला, लाइफ में जो होना होता है ना वो होकर रहता है, सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं होती। तुम्हें अगर ये लगता है कि एक वक्त आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर मैं और तुम साथ में एंजॉय करेंगे तो भूल जाओ, ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। इसलिए जो पल हमें मिले हैं हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। कैसे होगी युग और गरिमा की शादी,